तुझे जमाना के दिल है खिलौना जाना है अब क्या है दिल का लगाना नजरों से अब ना हमको किराना मर भी गए तो भूल न जाना आंखों में बसी हो पर दूर हो कहीं